Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 stycznia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Na Wojskowych Powązkach w Warszawie trwa pogrzeb generała Janusza Brochwicz-Lewińskiego. Sprofanowano cmentarz ofiar totalitaryzmu w Bykowni pod Kijowem. Krakowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci młodej Polki w Boliwii. Na Wojskowych Powązkach w Warszawie trwa pogrzeb generała Janusza Brochwicz-Lewińskiego, powstańca warszawskiego i żołnierza batalionu AK Parasol. Żegnają przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz tłumy warszawiaków i przyjezdnych. Na miejscu jest Karol Darmoros. Powiedz, jak przebiega uroczystość pożegnania generała? Ta uroczystość ma bardzo podniosły charakter. Oprócz przedstawicieli władz jest też asysta wojskowa, a przy trumnie gryfa owiniętej biało-czerwoną flagą stoją komandosi z odznaczeniami generała. Prezydent Andrzej Duda mówił, że choć to pożegnanie Janusza Brochwicz-Lewińskiego, to jest to okazja, by dziękować. Za twoje długie, piękne życie, życie służby dla Rzeczypospolitej, by dziękować za twoje świadectwo, które nam dawałeś i które nam zostawiłeś. Świadectwo wiary, niezachwianej i patriotyzmu. Generał Janusz Brochwicz-Lewiński, dowódca obrony Pałacyku Michla w Powstaniu Warszawskim, spocznie nieopodal kwatery Eł, gdzie leży jego dowódca z czasów konspiracji, major Zapora. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. W serwisie Trójki dalsze informacje. Reforma edukacji i zmiany w szkolnictwie wyższym. Dziś kolejny dzień przeglądu ministerstw. Beata Szydło rozmawiała z szefami obu resortów oraz Ministerstwa Sportu. Po spotkaniu premier mówiła, że wdrażanie reformy oświaty będzie w tym roku najważniejszym zadaniem szefowej MEN Anny Zalewskiej. Dobra reforma, potrzebna reforma, przyjazna dzieciom, przyjazna polskiej szkole, dbająca o to, żeby nauczyciele mieli pracę i również wychodząca naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Z ministrem nauki Jarosławem Gowinem premier rozmawiała o zmianach w szkolnictwie wyższym. Podkreśliła, że są one powiązane z reformą edukacji. Premier Jarosław Gowin zadeklarował, że jesienią tego roku zostanie przedłożony nowy, bardzo ważny projekt ustawy o szkolnictwie wyższym. On wprowadza zmiany, które są potrzebne polskiej nauce. To jest projekt wychodzący naprzeciw tym zmianom, które dzieją się już właśnie w oświacie, ponieważ my system oświaty w Polsce traktujemy właśnie jako całość. Przegląd ministerstw trwa od tygodnia. Sprofanowano cmentarz ofiar totalitaryzmu w Bykowni pod Kijowem. Nieznani sprawcy wymalowali napisy SS Galicję i OUN UPA na pomniku upamiętniającym polskie ofiary z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej i na ukraińskiej części cmentarza. O szczegółach z Kijowa Paweł Łuszko. Do zdarzenia najprawdopodobniej doszło w nocy. Jak wyjaśnia dyrektor memorialnego kompleksu w Bykowni Bohdan Bilaszewski, rano pracownicy muzeum odkryli zniszczenia. Na polskiej i ukraińskiej części kompleksu memorialnego czerwoną farbą napisano symbole SS. Na polskiej części napisano SS Galicjen. Podobny napis znalazł się na ukraińskiej części. Tutaj też napisano OUN UPA i niecenzuralne słowa. Próbowano też uszkodzić, najprawdopodobniej łomem, jedną z wejściowych kolumn na polski cmentarz. Obecnie na miejscu trwają czynności śledcze. Polski cmentarz wojenny w Bykowni upamiętnia 3435 polskich więźniów aresztowanych i zamordowanych przez NKWD w 1940 roku na Ukrainie w ramach zbrodni katyńskiej. Ogólną liczbę ofiar komunizmu spoczywających w Bykowni szacuje się na ponad 100 tysięcy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Krakowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci młodej Polki w Boliwii. Wolontariuszka została zamordowana podczas napadu na ochronkę dla dzieci w mieście Cochabamba w środkowej części kraju. O szczegółach Wojciech Cegielski. Do tragedii miało dojść wczoraj o 2 nad ranem czasu miejscowego. Napastnik miał włamać się do domu, w którym mieszkały dwie Polki, wolontariuszki. Jedną z nich, Helenę Kmieć, ugodził nożem. Drugiej nic się nie stało. Nasz konsul w Limie monitoruje sytuację i jest w stałym kontakcie z boliwijskim wymiarem sprawiedliwości. Boliwijska policja bada okoliczności przestępstwa i z informacji, które posiadamy, wiemy, że zatrzymano już podejrzanych. Mówi mi rzecznik polskiego MSZ Joanna Wajda. Według misjonarzy z zakonu salwatorianów, Helena Kmieć przyjechała na misję kilkanaście dni temu i miała tam pozostać pół roku. Miasto Cochabamba jest czwartym co do wielkości w Boliwii. Kraj ten znany jest z wysokiego poziomu przestępczości, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie codziennie dochodzi do napadów rabunkowych. Motywy działania napastnika, który zabił Polkę, nie są na razie znane. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Helena Kmieć była też koordynatorką Światowych Dni Młodzieży w Małopolsce. Działała w duszpasterstwie akademickim. To był serwis Trójki.

seems to notice. No one understands. I stand perfectly still in the middle of the road. I hold my nerve. I hold my nerve. Hold the nerve. But the cards don't swerve. I will hear your prayers as you whisper alone. I am the one you felt was close. Close behind you in St. Stephen, you lit a candle. Blessings in the cold night air. I feel your breath as you turn to go. I'll watch you leave from somewhere up high. As you cross the park in the autumn night, in the autumn night, in the autumn night. Passing by, I will wrap my arms around you. You won't hear, you won't feel me. I will walk stride for stride with you. I will try to help. When you stumble, you will stumble through me. Invisible man. Czy wyobrażają sobie Państwo lepszy początek jakiegokolwiek koncertu? Gdy byli u nas na jesieni Steve Hogarth i Steve Rothery i opowiadali Państwu, a ja miałem mikrofon blisko, opowiadali Państwu o nowej płycie Fear, to rozmawialiśmy również o tym, że przyjadą w przyszłym roku, czyli już w tym, i to właściwie za 2 miesiące z małym ogonkiem do Łodzi, na 3 koncerty. Każdego dnia zagrają zupełnie coś innego, bo to będzie taki Marillion Weekend, 7, 8 i 9 kwietnia. Więc, gdy byli w Warszawie, nic nie mówili o tym, że szykują taką niespodziankę i to od razu na samym początku stycznia 2017 roku. Dwupłytowy album Marbles in the Park, nagrany właśnie w czasie takich weekendowych, specjalnych koncertów, konwencji. Mam tę płytę od tygodnia. Nie całego, bo gdybym miał tydzień temu, to bym ją odtworzył dla Państwa. I nie mogę się od tych nagrań uwolnić. Tak to fantastycznie brzmi. Nie wiem, czy dziś zdążę jeszcze cokolwiek odtworzyć, ale Państwo mnie zachęcają, pisząc, że co tydzień można by rozpoczynać audycję takim drobiażdżkiem, napisali Państwo, i to nawet bez cudzysłowu. Marillion. Tak sobie pomyślałem, czy można taki długi utwór zagrać w audycji, i pomyślałem również, że można. I to wszystko zależy od tego, jak mogą Państwo się odłączyć od świata na te 3 kwadranse. No powiedzmy w tej chwili już tylko pół godziny. Ale jeżeli Państwo mogą, to ja w tym samym kierunku mniej więcej patrzę, tam gdzie Państwo, więc nasze spojrzenia powinny widzieć to samo, a nasze uszy słyszeć. Donoszą mi Państwo, że wspaniale się odbierał ten utwór w autobusie, który jedzie koło Bielska Białej. No bardzo proszę. Dobrze. To koncerty, które... Zresztą nie wiadomo, co będą chcieli nam pokazać. Niedokładnie wiadomo. Oni sami nie wiedzą. Na pytanie, czy będzie coś z płyty FIA, powiedzieli, no może będzie, ale to może będzie, to przecież już w Dolinie Szarloty zagrali, więc czekalibyśmy na coś więcej. Więcej szczegółów wkrótce, jak już będzie bliżej do tego marlinowego weekendu. Natomiast następny zespół odtworzy nagranie z płyty sprzed 3 lat. Zagra ten utwór na pewno, bo to jeden z Państwa ulubionych. Zagra na 2 koncertach w Polsce. 4 lutego, to będzie w przyszły weekend, sobotę, we Wrocławiu, a dzień wcześniej w Warszawie, w Progresji. No bardzo proszę. I cóż z tego, że z Norwegii? Much to lose your faith. just keep calm and carry on. An unseen hand will be there when you fall. 'Cause we know who you are, and we know what you really need. And the ship it moves across the land, running scared, holding hands. As they're getting closer to zespół Airbag. Pierwszy raz przyjechał do Polski na festiwal Ino Rock w Inowrocławiu w 2010 roku. A potem pamiętam jeszcze, że były takie koncerty w Warszawie i w Krakowie ze 3 lata temu. No i teraz jest znowu. To utwór z przedostatniej płyty, tytułowy The Greatest Show on Earth. Ten z nowej płyty tytułowy utwór jest 2 razy dłuższy, ale jeżeli państwo nie mają nic przeciwko temu, to ja może za tydzień bym go przeniósł, żebyśmy tak ładnie zaczęli, tak samo jak dziś, a spróbujemy. To jest bardzo ważne, żeby ta muzyka docierała do państwa, tak jak państwo mi donoszą, adresując minimax@polskieradio, bo korzystam z tej skrzynki, minimax@polskieradio.pl, Poczdamska ulica w Głogowie, proszę bardzo. Tam się słucha w pracy i w pracy znakomicie brzmi. No i w Trójmieście też. Ale ładny list dostałem z Trójmiasta. W czasie pierwszego utworu napisał pan Leszek: pozdrawiam z okolic Trójmiasta. Bardzo ładne utwory dzisiaj pan gra, panie Piotrze. A to była połówka pierwszego utworu, kiedy ten list przyszedł. No ale to się nazywa licencja piosentika. Wiem, że państwo patrzą na zegarek i pytają, czy pociąg z Plantem gdzieś się spóźnia. 7 po, w pół do. Nie, jest, już teraz. Państwo zamówili ten utwór, bo Plant go zaśpiewał, bo pozazdrościł, że taki inny to tak pięknie potrafi. Thank you. What you gonna do then? What you gonna do then? I'm gonna find myself a little woman. People, people to look after all my kids. Planta mógłby przyjeżdżać do nas na koncerty co 2 miesiące. No może co 3, ale powinien. Tak sobie wymyśliłem dziś, że jeżeli poświęcą państwo na słuchanie radia te 3 kwadranse, to ja zabiorę państwa w takie różne dziwne dźwiękowe przestrzenie. Następna płyta ma 3 lata. Ale wydobyłem ją, ponieważ jest to ostatnia jednego z najważniejszych zespołów 70-tych lat, niektórzy dodają ubiegłego wieku. Cały czas istnieje ten zespół i przyjeżdża na 4 koncerty. I to już w sobotę, niedzielę, poniedziałek, wtorek. Poznań, Gumunice, Czechowice, Dziedzice i Wrocław. Mowa o zespole Wishbone Ash. Proszę posłuchać, jak oni brzmią teraz, w XXI wieku. Proszę sobie wyobrazić, Wishbone Ash, tak brzmi. Poznań w sobotę najbliższą, Gumunice w niedzielę, w poniedziałek Czechowice Dziedzice i w środę Wrocław. Cztery koncerty w Polsce Wishbone Ash. Pytają mnie państwo, czy Oldfield będzie dziś. Nie, bo to dwa utwory po 20 minut. Ale mam tę płytę nawet przy sobie. Omadone, jeszcze raz. Ale proszę pamiętać, mam również, jak on mówi, że wie, skąd pochodzi. Polski, Staropolski, that's my name. Staropolski. Staropolski. Excellent. Thank you very much for telling me that. That makes me happy. Staropolski po prostu, Michał. Ale jeszcze zagramy. Może za tydzień. Teraz, no muszę 7 asów. Jeszcze 3 utwory chciałbym, a mam 6-7 minut. Bororum, bororum. Tak, ta płyta wyjdzie w marcu. I więcej wkrótce? A, może nawet więcej teraz. Bum, bum i następny fragment. Just me. Dawno wiedzieliśmy, że szykują nową płytę. Będzie w marcu. Zespół Granddaddy. I jest to piękna płyta, ale mamy trochę czasu, więc po jednym, po dwa kuraliczki. A teraz no ostatnie nagranie. 7 asów obiecałem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oto 7. Ile ma lat? A 80? Gdyby 82 lata temu przyznawano nominację, to ile by dostał ten musical? Za 3 minuty w Trójce serwis informacyjny. Dziękuję Państwu. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczny abonament za używanie odbiornika radiowego wynosi 75 zł i 60 groszy, a telewizyjnego 245 zł i 15 groszy. Opłat można dokonywać do 25 stycznia. Opłacając abonament w tym terminie za cały rok z góry zapłacimy o 10% mniej niż przy opłatach miesięcznych.